نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ndugu zangu katika imani, kwa wiki iliyopita niligusia nikawa nimeelezea dhana ya kumkomboa mwanamke, na kama nilivyosema katika wiki iliyopita kwamba dhana ya kumkomboa mwanamke ikichukuliwa kwa mitazamo ya wale ambao wanaiona dunia tu, tutakuwa tumemwangamiza zaidi mtoto wa kike, tutakuwa tumemwangamiza zaidi. Ni lazima dhana ya kumkomboa mwanamke iwe na mitazamo yote miwili. Dunia ndo tunaiona, lakini akhera ambayo Allah ameificha inabidi uitazame kwa mujibu wa yule aliyeumba dunia, kwa mujibu wa yule aliyemuumba mwanamke, akamuumba mwanaume na akaviumba vinavyohitajiwa na wao. Akili ya mwanadamu hata siku aliyoipata hawezi kujua. Hakuna binadamu anaweza kusema mimi nilipata akili siku fulani, bali ni kitu Allah alikuwa anakijenga kidogo kidogo bila yeye mwenyewe kujijua, mpaka ukafikia hatua ukajiona una akili sawa sawa. Huyu aliyetufanyia haya ni lazima tuangalie analolitaka. Unaweza kufanya jitihada za kumuokoa unayetaka kumuokoa, ukamtoa kwenye matatizo ukamuweka kwenye matatizo zaidi ukidhania umemuokoa. Hili jambo huwa tunaliona wanadamu katika mazingira ya maisha yetu. Sasa ni lazima tutambue linalomsubiri. Aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa inni ra'aytu aktharakunna ahli an-nari يوم القيامة, nimeona nyinyi wanawake ni wengi mno, ni wengi sana ambao mtatiwa motoni siku ya kiyama. Kwanza ujue moto, ufahamu moto, ufahamu adhabu za ndani ya moto, halafu ujue nini unachokifanya. Allah subhanahu wa ta'ala alivyoelezea aya mbalimbali akielezea adhabu za moto aliposema waqulil haqqu min rabbikum faman shaa'a falyu'min waman shaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Waambie hii ni haki inatoka kwa Allah, hii ni sheria, ni mwongozo unatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema faman shaa'a falyu'min, anayetaka aamini, waman shaa'a falyakfur, na anayetaka akatae. Hii ni khiari ameitoa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa mwenye kukataa akamuelezea inna a'tadina lidh-dhalimina nara, hakika tumewaandalia madhalim moto. Anauelezea moto ambao leo binadamu tunapozungumza tunaufahamu moto wa kidunia ambao umezidiwa karibu mara 69 ukilinganisha na moto wa akhera. Anasema Allah ahata bihim surabiquha, kuta za huo moto zitakuwa zimewazunguka. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli, watakapohitaji wapewe msaada watapewa maji yaliyochemka kama unavyoona shaba iliyeyeyuka katika moto. Yashwi alwujuha, maji ya moto yanababua nyuso zao. Biisa sharabu, hicho ni kinywaji kibaya. Wasaat murtafaka, na ni mahali pabaya mtu kufikia mahali hapo. Hii liko mbele, hii liko mbele. Akaelezea Allah jinsi maji haya atakavyokuwa, asema yatajarruhu wala yakadu yusighuhu, atakuwa anayagugumiza kinywani, kumeza hatoweza. Wayaatihi almautu min kulli makanin, na kifo dalili zake zitamjia kila kona. Wama huwa bimayit, lakini hatokufa. Wamin waraihi adhabun ghaliz, na ana adhabu nzito itakayokuwa inamsubiri licha ya hayo maji ya moto ambayo atakuwa anawajibika nayo na hatoweza kunywa. Hizi ni baadhi miongoni mwa nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea kuhusiana na adhabu ya akhira. Tunapozungumza haya, Allah anatuchukua kila uchao, kila uchwao. Tunapozungumza haya, kuna ambao wamechukuliwa na ajali za barabarani jana juzi, na kuna ambao Allah ameandika kuwachukua ajali za barabarani ya leo hii, na kuna ambao wameandikiwa kesho. Leo wanacheka, wanaringa na dunia yao, hali ya kuwa pumzi zako zitakapoishia ndio mwisho wako katika ukurasa wako. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa muongozo alipowaambia ya maashara nisa tasaddaqna. Huu ni muongozo sasa wa kumkomboa mwanamke. Anasema enyi wanawake, jitahidini kutoa sadaka, jitahidini kutoa sadaka. Hii sadaka ni miongoni mwa vitu ambavyo muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam unamuongoza mwanamke ili apate kukombolewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukombozi sahihi ni ule ambao ulipoangalia vyote ambavyo Allah ameahidi ukajiona wewe umesalimika navyo. Huo ndio ukombozi sahihi, na sio ule unaoishia duniani wakati lililojificha baada ya kufa kwako hulijui au unalifumbia macho hali ya kuwa unajua. Bado itakuwa amekombolewa mtu katika hali ya namna hiyo. Sadaka ni miongoni mwa vitu ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam amevitaja kuwa ni miongoni mwa vitu vinavyomkomboa mwanamke baada ya kumwambia kwamba nyinyi ni wengi katika moto. Hii akamwekea miongozo inayomsaidia kutokumuingiza katika vishawishi vinavyotokana na wanaume. akasema la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa maha dhu mahramin, asikae faragha mwanamke akikaa na mtu mwingine wa kando, bali awepo pale mtu ambaye kwake yeye ni mahram, awepo mtu ambaye atakuwa na nafasi ya ulinzi hata kama hayupo pale kwa ulinzi, lakini nafasi yake ni kama mlinzi, ambapo inamtia uoga mwanaume aliyekaa naye yule mwanamke kuzungumza au kufanya jambo ambalo Allah kakataza. Lakini mfumo uliojengeka sasa hivi, utakuta mwanamke na mwanaume wamekaa peke yao, faragha yao inaweza kuwa katika kazi zao au katika lingine, jambo ambalo limeingiza watu katika ufisadi mkubwa, mpaka Allah ametuletea magonjwa sasa yanayotokana na uzembe wetu na ukaidi wetu, na uwezekano wa kuyakabili maradhi haya hatuna mpaka Allah mwenyewe atake jambo. Kwa hiyo ni lazima tukiri kwamba miongozo tunayoitoa sisi kama wanadamu inapokuwa haiendani na ya Allah, madhara yatarudi tu kwetu, kama si leo duniani tutayaona mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Mwongozo ambao unaenda kumtaja mwanamke moja kwa moja ili aondokane na madhila, aingie katika rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, na yule ambaye atafanya matendo yaliyo mema, مِنْ ذَكَرٍ, imma ni mwanaume au untha au ni mwanamke, akageukia kufanya matendo ambayo Allah anayapenda, wa huwa mu'minun, hali ya kuwa ni mwenye imani sahihi, hali ya kuwa ni mwenye imani ambayo imeepukana na shirki na unafiki, fa ulaik, watu ambao watakuwa na sifa hiyo, yadkhuluna aljanna, ndiyo ambao wataingia ndani ya pepo, wala yuzulamuna nakira, na kamwe hawatodhulumiwa hata punje kidogo ya mema waliyoyafanya. Jitihada ni kumweka mwanamke akae katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili kumwekea mazingira mazuri, na vinginevyo ujue unamtia kitanzi, huenda ikawa mkono wako umewajibika, umehusika katika kitanzi hicho. Ndugu zangu katika imani, wake za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam walipokuwa wanamsumbua Mtume wa Allah kwa kutaka vitu ambavyo ni vya kidunia, Allah subhanahu wa ta'ala akamteremshia aya mtume wake, na iliposhuka aya hii, mama Aisha radhiallahu anha anasema lamma umira rasulullahi bitakhayiri azwajihi, alipoletewa amri mtume wa Allah awahiarishe wakeze, ima watake dunia au akhera, mama Aisha anasema bada abia, alianza kwangu mimi, alinijia mimi mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema inni dhakirun laki amran, ewe Aisha nitakutajia jambo, nitakwambia jambo hapa, fala ba'sa alayki alla ta'jali hatta tasta'miri abawayki, itakuwa si vibaya kama utatulia nitakapokuambia hilo jambo, usichukue maamuzi haraka, hatta tasta'miri abawayki, mpaka ukatake ushauri wa wazazi wako wanakuamrisha lipi. Fa inna Allah jalla sana'uhu qala, hakika Allah mtukufu anasema, akamsomea hiyo aya, ya ayuhan nabiyu, ewe mtume, kulli azwajik, sema uambie wakezo, anamsomea mama Aisha kwanza aya hii, sema uambie wakezo, in kuntunna turidina alhayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna وَأُسَرِّحْكُنَّ صَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. Anasomewa mama Aisha aya hii, anasema Allah ameniletea hizi aya, ananambia ewe mtume, in kuntunna turidina alhayata dunya, ewe mtume waambie wakezo, kama nyinyi mnataka maisha ya dunia, kama mtazamo wenu ni dunia, wazinataha, na mazuri ya dunia, kama ndiyo jambo mnalolitaka, fataalaina, basi njooni, umatiikunna, ni kupeni kitoka nyumba, wa usarrihkunna sarahan jamila. Na niachane na nyinyi kuachana kuzuri kabisa, kusikokuwa na shari ndani yake. Njooni mniambie kwamba sisi tumekubali, sisi tumekusudia, tunataka dunia yetu. Kama lengo lenu ni hilo, njooni nipo tayari, nitakupeni talaka ili muingie hiyo dunia. Nipo tayari kile ambacho ni wajibu wangu, pale mtu anapompa talaka mkewe, yani kitoka nyumba kumuandalia mali fulani ya kuondokea kwa mume, nitakupeni vile vile. Aya hii ameanza kuisoma kwa mama Aisha radhiallahu anha. Wa in kuntunna turidina Allah wa rasula, na ikiwa nyinyi mnamtaka Allah na mtume wake, wa dara al-akhirah, na mnaitaka akhera, mnataka kuingia ndani ya pepo, fa inna Allaha a'adda lilmuhsinati minkunna ajran 'azima. Basi ajua, elewa kwamba hakika Allah amewaandalia wanawake wema miongoni mwenu, amewaandalia ujira mkubwa, pepo yenye daraja ya hali ya juu ambayo inawasubiri ambao watakaotii sheria na utaratibu anaotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndiyo ambayo Allah aliyowaahidi, na ambayo ndiyo yanayompa ukombozi awe mwanamke awe mwanaume. Aya hizi zilielekezwa kwa wanawake, kwa kuwajua wanayoyataka wanawake wengi, jinsi walivyofitinika na dunia. Mama Aisha radhiallahu anha akamwambia mtume wa Allah, kabla ya kwenda kwa baba yake wala mama yake, akamwambia afi hadha afi ayi hadha astamiru abawaya, hiwe mtume wa Allah, jambo lipi hili ambalo mimi inabidi nikasikilize wazazi wanasemaje? Hili ni jambo la Allah. Fa inni uridu Allah wa rasulahu wa dara al-akhira, hakika mimi namtaka Allah na mtume wake, na naitaka pepo, nataka pepo. Kama hayani liyofanya ni adha, basi niko tayari kutanazal, niko tayari kuyaacha, ili mradi niwe pamoja na Allah, ili mradi niwe pamoja na mtume wa Allah, ili mradi niingie katika pepo ya Allah. Hilo ndilo lengo langu. Anajua huu ndio ukombozi, lakini huu ulikuwa ni mtego kutoka kwa Allah, kwamba kama wao wameitaka dunia, basi wawe huru waiende, kama ambavyo leo walioitaka dunia Allah amewaacha huru waiende, lakini wanakijua kilichoko mbele yao. Allah atujalie uone ambao utatusaidia. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد دوغزانغو كتك إيمان الله أنا أوليزا كتك قرآن كتك سورة القصص أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. Hivi yule ambaye tumempa ahadi nzuri ya kwamba anaishi duniani akawa ni mwenye kufanya matendo mema, atakapofika mbele ya Allah atalipwa pepo, atapata daraja ya hali ya juu. Fahuwa laqihi, naye atakutana tu na ahadi hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna shaka ahadi inayotolewa na Allah haina shaka ndani yake, ni kinyume na ahadi zinazotolewa na shaitani. Shaitani anatoa ahadi akaenda kinyume, kwa kujua hawa wameshajaa huko, wakakimbilia huko na kukiri kwamba ma ana bimusrikhikum wama antum bimusrikhia, mimi sina uwezo wa kukusaidieni nyinyi na wala nyinyi hamtoweza kunisaidia mimi. Hali ya kuwa duniani alishawishi watu akawatia katika njia ya upotevu, lakini mbele ya Allah anawaruka. Lililonikuta ni langu, lililokukuteni ni lenu. Hakuna wa kuweza kumnusuru mwenzie. Haya ndiyo ambayo yanatokana na ahadi za shaitani. Allah akasema kwa ahadi zake, fahuwa laqihi, aliyeahidiwa na Allah atakutana kabisa na lile ambalo limeahidiwa na muumba wake. Kaman matta'nahu mata'al hayati dunya, anaweza huyu kulingana na yule ambaye tumemneemesha kidunia tu. Thumma huwa yawma alqiyamati min almuhdarin, baada ya kuneemeka duniani akajiona anatembelea gari la kifahari, akajiona ana nyumba ya kifahari, akajiona ana mume au mke wa kifahari, akajiona ana watoto wazuri, akajiona maisha kwake yametakata. Thumma huwa, kisha yeye, yawma alqiyama, siku ya kiyama itakapofika, min almuhdharin, akawa ni miongoni mwa ambao watakaofikishwa katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yale tuliyoyataja, maji akinywa hayawezi, harufu na usaha wa watu wa motoni ikawa ni chakula chake, huyu atalingana na huyu wa mwanzo? Allah anauliza hili swali. Ahadi za Allah hazitakiwi kutiliwa shaka, kama ambavyo ameweka alama mbali mbali za wewe kumkubali tu kwamba Allah yupo. Yani kuna dalili kaziweka Allah, hata ungekuwa mkaidi vipi utalazimika ukubali kwamba Allah yupo. Kama hilo utakubali, yeye ndiye aliyezungumza, yeye ndiye mwenye kitabu cha Qur'an ambacho leo watu wanakiruka, watu wamekiweka nyuma ya migongo yao, watu wamekidharau, lakini bado kinazungumza. Mzungumzaji ambaye ataitoa sauti hii ni huyo huyo mwenzio, ni binadamu mwenzio. Wewe badala ya kuyatazama na kuyathamini haya ya Allah, utaondoka, utamtazama mzungumzaji, akili yako itadumaa, utaona yule alikuwa anasema hivi, badala ya kusema Allah anasema hivi, utadumaa katika hali hiyo mpaka malaika wanakuja kuifuata roho yako. Unaanza kuamka katika usingizi wa upotevu, unaanza kuomba muda kidogo ili ukajirekebishe. Rabbana akhrijna minha na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal, tunaomba ututoe katika adhabu tukafanye mazuri ambayo tulikuwa hatuyafanyi mwanzo, tukafanye mazuri ambayo wewe Allah unayataka. Maombi haya unayatoa wakati siku za dunia zimeisha, hukumu ya kiyama imepita, haitowezekana. Na Allah anauliza, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara waja'akum an-nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Allah anauliza, kwani si tulikupeni muda ambao mwenye kukumbuka anaweza kukumbuka? Kwa maana alifikia mtu umri ambao mtume anasema, a'adhara Allahu ila mri'in akharahu Allah anaondoa udhuru kwa mtu ambaye amemchelewesha hata balagha 60 sana, mpaka akafikisha miaka 60 yuko duniani anafikiria, kwa maana akili zimekomaa, lakini akachagua alilochagua, hana la kuzungumza mbele ya Allah zaidi ya kuilamba adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi iliyo katika Sahih Muslim kutoka kwa Anas ibn Malik, yu'ta bi an'am an-nas yawm al-qiyamah min ahli an-nar, ataleta mtu ambaye alineemeshwa zaidi kuliko watu wengine. Allah alimpa neema sana katika dunia, lakini yeye ni miongoni mwa watu wa motoni. Anaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita khayran qattu, vipi kuna khairi unaiona uliyoipata wewe katika tangu nimekuumba? Katika maisha yako kuna khairi unaikumbuka umeipata? Ana wa hal marra bika na'imun qattu, neema vipi ulineemeka sana japo? Anasema la wallahi ya rabbi, wallahi na hapa sijaona neema yoyote. Wakati leo mtu anasema na kamba kutesa kwa zamu na misemo kama hiyo imekithiri, hali ya kuwa tunaiona dunia na moyo unaendelea kufanya kazi yake. Na Allah anasema wa'lamu anna Allah yahulu baina almar'i wa qalbi, eleweni pamoja na kwamba moyo wenu unafanya kazi, eleweni kwamba Allah anatia kizuizi baina ya mtu na moyo wake. Moyo ukikatiwa mawasiliano, ikawa hakuna uwezekano mzunguko wa damu kuingia na kutoka ndani ya moyo, basi ujue ndio mwisho wako. Allah akataja hapo hapo, asema Allah anaweza kutia kizuizi baina ya mtu na moyo wake, maisha yakaisha kuanzia sekunde ile. Hapo sasa ni akhera na yaliyoahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nasisitiza kwa mujibu wa muongozo wa Allah, kwa kuangalia na kufahamu mazingira yalivyo na watu walivyolala sana na dunia, tunakokwenda tunazidi kujiangamiza. Wale wale ambao leo ukiwatazama unaona wamepitwa na wakati, lakini wakifuata dini ya Allah, hao ndio wewe. Kama unataka salama yako, mkeo mfanye awe hivyo, mwanao mfanye awe hivyo, dada yako, shangazi yako, na kila ambaye yuko chini yako, kama unatafuta kuwasalimisha, watengenezee mazingira ya wao kumjua aliyewaumba, kama inavyosemwa leo kwamba elimu ndiyo ukombozi. Hili neno elimu ndiyo ukombozi ni neno sahihi kabisa, lakini ikiwa ni elimu inayoishia duniani, unaweza kudhani umemkomboa mtu, lakini ni kidunia, kwa sababu elimu yenyewe ni ya dunia. Lakini elimu ni mkombozi, ni elimu ambayo mtu ataifahamu akhera yake. Lakini kama alivyosema Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau sehemu ya dunia yako, lakini katika kuchunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni lazima umpe elimu yule ambaye unataka kumkomboa, ndipo atafahamu yeye mwenyewe kwa uoni unaoongozwa na elimu yake, kujua hapa nakosea na hapa napatia, akalijua hasa hili linanipa madhambi, akafikiria kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini miongoni mwa matatizo ambayo sasa hivi yameshamiri, imekuwa elimu ya dini imekuwa inaelekezwa kwa watoto wadogo wa mwaka mmoja, mitatu, minne, mitano. Akifikia miaka mitano, basi pale mzazi hana jitihada yoyote ya kumsogeza huyu binti aitambue akhera yake, bali ni kama vile aliambiwa mfundishe kuanzia miaka mitatu mpaka miaka 7-10 pale mwache, wakati yule bado yuko chini ya uangalizi wako. Huku ni kuangamiza watoto wa kike ambao wanahitaji zaidi muongozo wa wale ambao Allah amewapa ukamilifu zaidi wa kimaumbile, kama alivyothibitisha ndani ya Qur'an. Ndugu zangu katika imani, tuwe na mitazamo iliyo sahihi kwa ajili ya kuzikomboa nafsi zetu. Vinginevyo tutadhani kwamba tupo pazuri, lakini tumekanyaga kutikavu, muda wote litabendoka na tutaka kuangukia, hatujui kuna kisiki, kuna mwiba, kuna mbao, kuna nini, tutajua huko. Allah atujalie, atuzidishie imani zetu, atufishe katika imani, atuepushie fitna za dunia, atuchanganye na wema ambao yeye kawachagua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.